כשאימא בא הנה יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לה בית. חלפו האביבים, חצי מעברה, בטלטלים הפכו שיבה מותר התפורה.